أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة حم سجدة مکی صورت تے ترتیب دے صورتنوں کے 41 یو سل اختم اور ترتیب دے نزول کے 61 یوش پیتا پس تصور حامی مومن نا حامی میں سبا څنګه چې ترتیب کیا بل بصیری داسې نزول کیم دی مکی صورت سرا ربط پا گنو وجو دے اول وجا مکی صورت کی ہوئی ومن تقی السیئات یوم اذن اتلسم آیات کے مکی صورت کے اتلا سمیات کی ہوئے نہم آیات کے موقعی صورت کے نہم آیات کی ہوئے آیت نمبر 9 ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ موقعی صورت کے نہم آیات کی ہوئے کہ قیامت کے سوک دا اللہ دا عذاب نبشو ندبانی دا اللہ رحمشو ودد اللہ رحمشو بدی صورت کے اتلہ سمیات کے ہوئی دی صورت کے اتلہ سمیات کے ہوئی ونجین اللذین آمنوا وکانوا یتقون خلاص پکمونگا مومنان لنجات ورکوما دوی مواجا مکی صورت کے وم آیات کی ویلیو قرآن والا و دپارا دارس فرشتے دعا گانے غواری سوک تابداری کئی دا قرآن پیدا پارا دارس فرشتے دعا گانے غواری دی صورت کے شپوگشتم آیات کی ہوئی کافران وئی جو قرآن موری لا تسمو وقال اللذین کفرو لا تسمو لحاظ القرآن کافران وئی کہ قرآن موری درے موجا مخی صورت کے اول کی دالنا دو نمونہ ذکر کری و عزیز و علیم مخی صورت کے دالنا دو نمونہ ذکر کری و عزیز او علیم دی صورت کے نور دو نمونہ ذکر کئی رحمان اور رحیم دی صورت کے نور دو نمونه ذکر کوي رحمان او رحیم. سلورم آجا محقی صورت کی آیت 53 کیولی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى موسیٰ علیہ السلام لمی تورات ورکڑو. نو پدی صورت کی آیت 45 کی وَئِ فَقْتُ لِفَفِيهِ اختلاف کرو پدی کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَقْتُ لِفَفِيهِ. اختلاف کړه تورات کې مکی صورت کې موسی علیہ السلام نے ہدایت ورکو تورات آیت 53 کې. دی صورت کې آیت 45 کې وای فقط لفیه اختلاف کړه په دې کې انځم آجا مکی صورت کې و میات کې د فرشتو دعاګانې ذکر کړې وي چې فرشتي دعا غواړي قران والو تا. مکی صورت کې د فرشتو دعاګانې ذکر کړې وي چې دا فرشتي دعا غواړي قران والو د پاره. نو په دې صورت کې دیر سم آیات کی وہی تتنزل علیہم الملائکہ سو کنا اللہ دین بانک لکسو نو فرشتے برازی تتنزل علیہم الملائکہ ملائکے فرشتے را کزی گی دعوی امداد دپارا. بغمہ وجہ موقع صورت کے آیت 69 کی ویلیو علم ترے للذین جادلون فی آیات اللہ. موقع صورت کے آیت 69 کی ویلیو آک اسان وینی چدا اللہ آیاتنوں کی جگڑی کئی. دی صورت کے اس پگرستم آیات کی ہوئی کافران وی قرآن مو رئی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. دی صورت کے اس پگشتم آیات کی وی کافران وی قرآن مو رئی نورم گن وجوہاتی دی ربطا امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے پسلورو اعتراضون باندے. دی صورت کے سلور اعتراضون ذکر کئی او داغی جوابونا. دانگی دا صورت ممتاز دے پیو اللہ سمیات قالتا اتینا توائین زمکه اسمانوی چمگت تابداریو دا اللہ. دانگی دا صورت ممتاز پایت 24 ویان دا کافرانو جاوی وی قرآن تا وگمک ایک دی. دانگی دا صورت ممتاز پایت 29 نجعل هما تحت اقدامنا جہنمیان با قیامت کی ہوئی چالا مونگا چاہ گمرا کریو ربنا آرین اللہ زین ازواللانا من الجن والانسے نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. مونگا چاہ گمرا کریو اللہ مونگ تیو خیا چپلتو ببانیو گردو. دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت 33 دری سم ومن آسن قولا ممن دعا الاللہ. دا صورت ممتاز دے آیت 33 دری ریشم باندی دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت 43 دری صلیختم 42 دو صلیختم 34 35 او آیت نمبر 12 خلاصر صورت موقع صورت مومن کے مسئلہ توحید بیان کا ثابت ہے کا نپدی صورت کے اس اعتراضوں نے ذکر کہی چکلت دا اللہ توحید بیانے قرآن بیانے نے اعتراضوں نے مدربان کی گی اول اعتراض مونگا تا خبر بانے نے پوئی گو تا تبدا ہوئی اول اعتراض تا تبوئی مستا بخبر بانے پوئی گو نوے جواب دائی جواب انما انا بشر مثلکم استاد بچان سلیم استاد بجو کے تاست بیان کوم دوے میں اعتراض دے بوئی چی تارے چی مانک چی شکرانی بابا پنم مور کوا نچی آوا میں بن کے بیگا خوک کے ریدرم بابا راگلے ہو او عام سایر علی نیولی وا داغی جواب پین رشتو میں آتی وقیدنا لون قرآن آ مقرر کری مسلط کری مقدیبان شیطانان دا شیطانو خوب کی دا بابا پشکل لائی راغلے ہوتی یرولی درمی تیراز کدا قرآن پا بل عجبا کیوئے نبیاب امونگا من لے ہو دائی جواب آیت 44 کے کہ قرآن و پا بل عجبا کرا لگے دے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا آجَمِيًا لَقَالُوا لَوْ لَعْفُسْتُ لَتْ آيَاتُ آجَمِيٌ وَعَرَبِيُ بیاب تاسوئے قرآن وا جوای جب کې یو پیغمبر عربي دی بیا موږ دای تر اسکولو چې پیغمبر عربي دی او قران عجمي جب باندې دی سلور می تراز دا ټولې مسلې په یو ځل ولنا ټول قران په یو ځل ولنا راځي چې دا لګ لګې را لګي نو په یو ځل یې ولېږي نائے جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا 45 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ موسیٰ علیہ السلام تمہیں تورات ورکڑو پیوزلو نوئی بکی اختلاف کرو یوی اوی مسئلے تنی سی ٹنگی دے کٹولے میں پیوزل بیان کے نائے لہو بیاسنگا ٹنگ سی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم دری حروف اپمانا بانی اللہ پاک علم دے تنزیل من الرحمن الرحیم راتل دری کتابا تنزیل مبتدارا او کتابا رسوا خبر دے تنزیل من الرحمن الرحیم رات للہ طرف دا اللہ ندی رات للہ طرف دا مربان مارسان ندی عام مربان و خاص مربان دے کتاب دے خبر دے تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب رات للہ دی کتاب طرف مربان مارسان ندی فصلت واضح بیان شیری آیاتو آیاتو نادنی قرآنن بار بار لسن کے کتاب دے عربین پاربی جمکنے واجہ جمکنے لقامی آلمون دپارا قوم کی پوشید بشیرا و نزیرا زیرور کون کیو یرور کون کین فآرزا اکثرون فهم لا اسمون فآرزا پس مقوارلو اکثرون یاتو دینا فهم لا اسمون پس دی نعوری قرآن سمف منا داوری دوم راجیو دا منلوم فهم لا اسمون وزين اوري قرانا نمن قرانا وقالوا اويل بدين اور اعتراض مصطفى خبرن پوي وقالوا اويل بدين قلوبنا زنا زم غابيا كنتن پپردو كيدين مما داغنا تدعونا اليه شراواله تم غدي توفي اذاننا او پونغنو زم غا كين وقرن درنواله وَمِنْ بَيْنِنَا وَمِنْ زَمُكِ وَبَيْنِكَ وَمِنْ سَاكِ حِجَابٌ فَرْدَنَا فَعْمَلْ فَسَمَلْكَ وَإِنَّنَا عَامِلُونَ يَقِنًا مُنْغَ عَمَلْكَ وَنْكِيُو تُخْفَلَ عَمَلْكَ وَمْبَخْفَلَ عَمَلْكَ فَعْمَلْ فَسَمَلْكَ وَإِنَّنَا عَامِلُونَ يَقِنًا مُنْغَ عَمَلْكَ وَنْكِيُو جواب قُلْ قُوَيْوَتَ إِنَّمَا يَقِنًا انا بشر مثلكم ذو سلم ساسو بشانتی یوحا الی وحکن سماتا انما یقنن الہکم مددگار ساسو الہ واحد مددگار یک یعودے فاستقیمو الیہ فس ادرے گئی دی اللہ تا وستغفرو اب اخنا وارد دی اللہ نا وويل للمشركين وهلاكت مشركان لرا الذين هاكسان لا يؤتون الزكاة كنو پاكين ورکي زلطا زكاة سورة مكيري تطهير القلب زلنا پاكي دا شركنا وهم بالآخرة ودي پاكنا باني هم كافرون دا انكار كون كده ان الذين بشكها كسان امنوا المؤمنين ایمان رولے وعملوا الصالحات او عمل کرے نیکو لہم سرے دیلرا اجر غیر ممنون اجر بے حساب قل اوتے پیغمبر صلوات و سلام انکم یقینن تاسو لَتَكْفُرُونَ خَوَخَا كُفْر كَوِي تَعْسُو بِالَّذِي فَحَا كِتَاب فَاغَزَاد بَانْدِي خَلَقَ الْعَدَى چِفِنَا كَنِي دَزْمَكَاو فِي يَوْمَيْنِ بَدْو لَمْخُوكِ وَيَجَالُونَ وَتَجَالُونَ وَغَرْزَوَي تَعْسُو فِي يَوْمَيْنِ دو لَمْخُوكِ اَبَ دو حُكْمُنُكِ وَتَجَالُونَ او گر زوئی تانسو لہو دی اللہ نا انداد فمثل دا اللہ ذالک رب العالمین ذالک دا پیناک ان کے رب العالمین رب دا مخلوقات دے پر ان کے مخلوقات دے وجعل فیہا گر زلی پلے کے رواسیا غرن من فوقہا دپاسا دینا وبارك خير تلے پیا پدے کے پدیز مگا کے وقدر آندا ذکری لی فیہا پدے کے پدیز مگا کے اقواتہا طاقتنا ددے اقواتہا طاقتنا ددے فی اربعت ایامو فَسَلُرُ لَمْحُوكِ سَلُرُ لَمْحُوكِ یا سَلُرُ حُکْمُنُكِ غُرُن تَوِي كُن شَعُ فَيَكُنُ مَوْجُود شُو طاقتن تَوِي مَوْجُود تَيْن مَوْجُود شُو اسمانن تَوِي مَوْجُود تَيْن مَوْجُود شُو زمکو تَوِي مَوْجُود تَيْن مَوْجُود شُو فِي عَرْبَاتِ اَيَّام فَسَلُرُ حُکْمُنُكِ لمحو کی یا حکمنو کی سواء السائلین برابر دے جواب آؤں پارا دتپوس کون کو سم سواء سم دپارا دا تفاوت تے تراخی ندے سم سواء بے قصد کوئل سماء اسمان داؤں وَيَدُ قَانُنُ تَنِسُ لری دې سره ګوریا چې لګې ښکاری نیسو په اعتبار د ناظر وَيَدُ قَانُنُ تَنِسُ فَقَالَ لَهَا نُورٌ بِأَسْمَانَتَاو وَلِلْأَرْضِ الْمَكِ دَائِ تِيَارَ سِي دْوَالَاو تُوَن پتا ویلا رہے سراو کرهایا پزور سراو قالتا وین دوارو نکی اسمان اتینا توائعین راب لمنگا اتینا راب لمنگا توائعین تابدارو فقضاؤن نا پس ریک دیلارو سوا سماواتین واسمان نبی یومین پا دولم ہوکی و اوہا اوک میں کرے بی کل سمائن پہر یا آسمان کے امرہا مناسب داغی مناسب داغی کارو وزینن سماء الدنیا او خیز کرے لیمگا آسمان دے دنیا دنیا نیزی بمسوا بیہا پڑی او باندے وحفظا او اسل لپرنے شیطانانو یا حفظا حفاظت دا شیطانانو ناو ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دازد والی بولی بادشاہ داؤ فَإِنْ عَرَضُوا بَسْكَوْتَرِمَ خَوَارُ لُدَئِ فَقُلْنُوا وَيَوْتَانْزَرْتُكُمْ يَرُمَتَا سُلَرَو سوائقتاً دازابنا مثل سوائقتی پشان دازاب آدن دا دیانو وسمود و سمودیانو آدیانو بانی کانی ورولیو سمودیان باندی چغی روکیوا از جاعتم الرسولو کلا چراغ دیتا انبیاء علیم السلام من بین عید مکن دینا ومن خلف مرسول دینا اللہ تعبود پدی خبر بانی عبادت پنکوئی الا اللہ مگن یعود اللہ یا بغیر اللہ نا دبلتا قالوا ويديتو شاء ربنا كجر رضا شهدنا زمنا لأنزل ملائكة خامخار لكل بيبي فرشين وإننا فبسكم بما باباني ورسلتم تلقل شيئي تاسو به فرباني كافرون انكار كون كيو فأما آدن فسر كياديانو فستقبرون ديزان غطو غنلو مخیوالو ایراج کو زانی غٹو گنلو فیل آدھے پا دنیا کے بغیر لاکی نامناسباؤں وقالو اوہیں دیمن آشد دور سوکتیں دیر ساکتا مننا زمناؤں اوہوا پتاقت کے اولم یرو آن بری دیں ان اللہ اللہ یکنن اللہ آزادتے خلقہم کے پیدا کرنی دی لراؤں ہوا دا اللہ اشد دو دیر ساکتے من ہم دا دینا ہوا پتا کر کے وکانو او دے بی آیا تینا پیتنو زمگا یج حدون انکار کون کی فارسلنا آلے پسرو لگلنگا پدائی باننی ریحن بات سور سورن تیزا تند تیزا فی ایام نحسات پارزو بد شوکے سپیر شوکے پارزو سپیرو کے کیا وہ رجی اتش پی وی وہ رجی اتش پی پی عذابو او دا دا رجی پاغی بانی سپیری وی اس نوی پاغی بانی وی ای ایام نحسات پارزو سپیرو کے بد شوکے لنزی قوم دیر پارا چو سکمگا پدی بانی دیر پارا چو سکوں گا پدائی بانی عذاب الخیجی عذاب در سوائے پل آیا تی دنیا فجند دنیا کے عذاب الخیجی پل آیا تی دنیا عذاب در سوائے وجون دنیا کې مشرک دنیا کې الله ذلیل کوي عذاب درسوای وجون دنیا کې دنیا کې دی الله ذلیل کوي لکه سورۃ اعراف وګورئ نحو زی بارہ سورۃ اعراف آیت 152 یوسف دو پنوسم چی سوک شیر کئی اللہ ہوئی دیو الزلیل ان اللذین تغذل اجلاو سینالهم وذب من ربیم وزلت فی الحیات الدنیا وکذالک نزل مبترین ان اللذین تغذل اجلاو یقننا کسان چنی ولی دی دی نیولی دی دی سخیل راو پخنے توب سراؤ سینا لومزنے چومن سیگی دیتاؤ غضب من ربهم غضب در طرف آدرم دیناؤ وزلتن پی الحیاتی دنیا اور سوئی بجند دنیا کے وزلتن پی الحیاتی دنیا اور سوئی بجند دنیا کے وکذالک نزل مفترین آمدارنگی سزا ورکوم گا درو جوڑون کو تاپا اللہ باننے زلتن فی الحیات الدنیا مشرکا آغاز دلیلی دانگی تفسیر مدارک لکی دیم جل صفحہ 61 کے کلن صاحب بیدات زلیل وین حمل جتبہم البعولات او توقت قطبہم البرازین ہر بیرتی ذلیل اگر کاستی لی دی کپا پا عربی اصول بانی سور شے و ٹک تک کئی یادت الان دی ایرانی اصولی و دیب الزلیل رسوا بھئی و ذلتن فی الحیات الدنیا دن آلیکن مولیسی دن آلیکن دیبا دیو ذلیل ای رسوا بی نزگ وی چی دیبا لنزیقا هم عذاب الخیزی دیر پارا چو سکمونگا عذاب تل سوائی لزلتا فی الحیات دنیا پچند دنیا کے والعذاب الاخرت خامق عذاب داخلتا اخذا زیاد ذلیل کون کرے زیاد رسوا کون کرے وهم لا ينصرون ذي طرف امداد نکلیسی واما سمودان چه سمودیانو فادهناهم پس بیان کرهمگا دیتا بیان کرهمگا دیتا هدایت پا اتل سبانو رازی التفا مانا دا بیان فستحب اللاما پس غرق دی گمراهی رنوال غرقو این گمراهی غرقا علال هدا پا هدایت باننی فَأَخَذَتْهُمْ وَسُنِيَ وَالَّذِينَ نَصَاقَتُ الْعَذَابِ شَرِينَ عَذَابُهُ نِدَ ذِلَّتَهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَصَادَهِ شِرَيْنْ كُولَهُ وَنَجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَخْلَاسْكُمْ نَا كَسَانْتِ مُؤْمِنَانُوا وَنَجَيْنَ الَّذِينَ نِجَاتُ تَرْكُمْ نَا كَسَانُتَهُ آمَنُوا كِ مُؤْمِنَانُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ أَعُدَيْهِ یریدون کی دا اللہ نا مخی سورے مومن کی ویلو آیت نمبر 51 کے چیزا انبیاء علیہ السلام تسنگ نجات ورکوم لاغی امداد کوم دا سیل مومنانو امداد کوما و انہا لننصر مومن آیت 51 کی دی صورت نمخی انہا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا انہا لننصر رسولنا یقیناً گا خام خیم داد کو دامی علیہ السلام زمگا والنزین او دا کسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑے فی الحیات دنیا پجند دنیا کے آتاوی دی امداد کو ما سنگا چی دامی علیہ السلام کو دارنگی دا مومنانم امداد کو ما سنگا چی دامی علیہ السلام کو دارنگی سورہ حج کے تیر سیر آیت نمبر 38 کو رہی واللسمج بارا سورہ حج آیت 38 آتا دیر سم آتا مومنان یادئی چیدہ مومنان امداد کم ان اللہ يدافعوا عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يقينا الله يدافعوا عن الذين آمنوا دفع كيل لكينا كساننا كمؤمنان دي شرط مشرکانو مشرکانو شرط نلرکی نا اللہو ایدر مومنان انداد کم سنگا چی دام بیا لیم السلام کم زدتا آمیم سیجر کی موی ونجین الذین آمنو اخلاس کم گا کسان چی مومنانو وکانو یتقونو ادھائی تیریدن کی دا اللہ ناو یا زان بس کن کی نمناہیو دا اللہ ناو تقوی جامع لفظ ویام یونسر عداء اللہ وَيَوْمَ هَذَا يُحْشَرُ جَمْعٌ مَّكْرِهٍ يَعْدَاءُ اللَّهِ دُشْمَنَانِ دَاللَّهِ إِلَى النَّارِ أُرْدَاهُ فَهُمْ يُوزَعُونَ دَيْمَا سَفَ سَفَ كْرَيْسِ دَلِ دَلِ بَشِ سَفَ سَفَ كْرَيْسِ هَا تَا تَنِي پُرِ اِذَا مَا جَاؤُهَا قَلَا كِرَا شِدَئِ دَغَ زَيْتَا میدانِ حَسَرْ تَرَاشِ رَيْسَابْ كِدَا زَيْتَرَاشِ شهد علیہم گوائبو کی بدئی باننی سموہم و گناہ ددئی و افسارو موسر کے ددئی و جلودو موسر منے ددئی یعنی بدنونا ددئی بما کانیا ملون پاہ عمل بانے چلے کولاو آمک کی سورہ یاسین کیم پینزش پیتہت کیوئی لپین ساکے یہ پاکلا بہتا مہر والے سی اولا سنف میں بے خبریں کئی در اسمس بارہ سوری یاسین آیت پین ساٹھ پینزش پیتا الیوم نوطم علا افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکتبون الیوم نن رضی یا دا ساتے یوم پمانا دلم ہم رضی رو رضی الیوم دا ساتے نوطم علا افواہہم محر بولا گمگا پخلو ددہی باننے ذکر کرا و دخلا پانے دروغ وی یو ٹیم کے وقت قیامت کے وقت پخلا محر لگئی و دکلمنا ایدیم و خبر وکیم سرالا کنا ددہی و تشاد و ظلم و گوائی وکی خفید ددہی دماغ کانو یکتبون پاگیم البانے چنے کولاو اور سور نور کم کرسیو اتلا سمجھ پارا سورت النورو آیت نمبر 64 سلوش پیتا آیت نمبر 24 سلیس سما سلیس سمجھ پارا سور نور آیت 24 سلیس سم یوم تشہد علیہم السنتم وایدیم وارجلہم بما کانوا یعملون یوم تشہد علیہم آرچ گوئی بکی بدئی بارنے السنة توم جبید دائیں وحیدی مولا سنا دائیں واجلو مخفید دائیں بما کانو یعملون پاگی عمل باننے چرے کولاو دلتا حمیم سیجا کم وئی چی گوئی بکی شاہد آلہم گوئی بکی پدائیں باننے ساموہم و گناہ دائیں اور سورہ ہود کم تیر سیو آیت نمبر 103 یو سل دریمو گو رئی دولا سمجھ پارا سورہ ہود آیت 103 آتا ہوئی گواہان بپیس کی قیامت کے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً یقیناً پدی بیان کی خام خاندر ہیں دین وادانیت داللو لمن و چال را خافا چینی گیا عذاب الاخرہ دا عذاب دا خنت نو ذالک یم مجمون دا رضا چی جمشیب ای دیتا مجمون لہو الناسو چی جمشیب ای دیتا خلقا و ذالک یم مشہود او دا رضا شہادتا گوہان بپیس کی گی وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ او دا ورځ د شهادت تا گواهان مختلف قسمه و پیش کیږي او سوره بنی اسرائیل کې پین لسمه سپاره وګورئ بیا لسمه کې ویلو عمل نامه او تعالی کې زوړن نکم پین لسمه سپاره سوره بنی اسرائیل آیت 13 بیا لسم وكل انسان الزمناه طائره بعنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل انسان نواجه انسان تاو الزمناه زندبكم ندلرا طائره امنا ما دلو فی عنقه پغاڑا ددکے توائر عمل نامے تے توائر دکوے دے با قسمت پا مارغان معلومولو مارغا بے پاسلو وابے لزولو کو خی طرف تولارو نوے بے کار میں کی گی او کگس طرف تولارو نوے کار میں نکی گی دا عمل نامے تابیر دلتا پا توائر مارغا سرزکو کو وَقُلَّ انسان نَوَرِ انسان تا عَلَّمْنَاهُ زولند وکم دلران تو آئیرہو عملنا ماندنو فی عنقیں پہالا ددکیں ونخرج لہو عبما سنگ دلران یومن قیامت برد قیامت کتابا عملنا ما یلقاہ مخامق وشید عملنا میں سر منصورا پرانے سے پرانے نیزی اوغارا کی بہتر زولند کی اور تبو ویلیشی اقرآن کتابا کو قل لا عملنا مقبلا کتاب مانا مکتوب ہے اقرآن کتابت قل لا عملنا مقبلا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافر نفسا ننوزی پتابان حساب ناکاو ثالث لضرورت نشتا بل حسابو کزان سرا نشکر دے عملنا ما قل لی نبی آور پسی سورہ کہف کی آیت انچاسو گریو کم پنزستم دیو ہوئی وَوْزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُنْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَوْزِعَ الْكِتَابُ كَمَا خُذَ الْإِشْيَا وَالنَّامَا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ نُوِنِمَتَ مُجْرِمَانِ مُنْفِقِينَ يَلِدُنْ كِبَئِ مِمَّا دَاغِنَا فِيهِ چِبَرِكِيَ وَيَقُولُنَا وَعِبَدَئِينَ يَا وَيْلَتَنَا حَيَرْ سُوْسِمْ لَرَا مَا لِعَذَا الْكِتَابِ سَشِوِنِ دِيَ مَنَّامِ لَرَا لَا يُغَاجِرُ صَغِيرَةً نِلَا پْرِخِ وَلَگُنَا وَلَا كَبِيرَةً نَانُ لِيَگُنَا إِلَّا آسْوَاهَا مگر سمیر لنا غیل راو ووجدو او بموی دی معاملو حاضر راو آچکنی دی اخکار راو ولایت دی منبو کا احد راو او زیادین کئی ربطا پہی چابان دی دا کوان با مختلف قسم پیش کی گی دلتا حمیم سجدہ کی ہوئی گوئی با فکر شاید آلیم گوئی با کئی پدی باننی سموم و گناہ درائی وَأَبْصَارُ مُنْتَرِكِ دَرِي وَجُلُودُهُمْ أَسْرَمَنِ دَرَيَنِ بَدَنُنَا دَنَي ټول بدن بږي کوي کوي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پاوانه چې نه کولا پاغمن باندې چې نه کولا وقالوا أَوَي بَدَي لِجُلُودِهِمْ سَرْمَنُ دَنَي تا يني بدنونو کولتا لِمَا شَئْتُمْ عَلَيْنَا وَلَدِ گويو کا پمبانې قالوا أَوَي بَدَي أَنْتَقَنَ اللَّهُ گویا نکم لرا اللہ گویا کمگا اللہ اللہ دیہ غزاتا انتا قا کل شئین چی گویا کرے ریا ریو سیدا ووہ خلقا کمو دی اللہ پی نکنی تاسو اول مرت نول کرت ویلے ترجون او دی اللہ تمو اپس کلے شئی تاسو وما کنتم وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَهَا چِوَئِ تَاسُو تَسْتَتِرُونَ پُٹھون کیوئی پُٹھول تَاسُو اَيَا شَدَا لَيْكُمْ کی گوئی بول کی بتا سبانی سَمُوكُمْ وَقُنَ سَاسُ وَلَا عَبَسْوَارُكُمْ وَنَسْتَرْكِ تَاسُو وَلَا جُلُودُكُمْ وَنَبَدَنُنَ تَاسُو وَلَا ولكن ظننتم ولكن ويتاسو گمان کو ان کے ان اللہ یقینا اللہ لا يعلم كثيرا نبوئي پڑی ربانی مما تعملون لا انا چکوئی تانسو تاسو را خیالو چی اللہ پس بانی پوئی گی نا او تاسو عمل چو ناغبا من پٹولو چی مبانی دا گوئیو نکی او تاسو دا خیالو ولیکن زننتمو لیکن گمان کولو تانسو لیکن گمان کولو تاسو ان اللہ یقینن اللہ لا يعلم كثيرا نبري پڑی ربانی مما تعملون لا غنا چکوئی تانسو وزالکم او دا گمان ساسو وزالکم او دا ساسو زننکم اللذی گمان ساسو آمده زننتم چی گمان کوئی تانسو بربکم پرام ساسو باندی ارداکم حلاک کلتاسو لراؤ فاسباتم من الخاسرین پسوگن دیدی تانسو تاوانیانو ناؤ فہیا جروپت کا چلے صبر کئی دیں یا صبر نہ کئی صبر کئی ہو کہ نہ کئی نو فن نارو مسو اللہ مو نو اور چلے پس اور چلے زید دائی دیں وہیا ساتی بو اوکدائی زان ملامت کئی ملامت یا لٹائی زان ملامت کئی یا کدائی فریاد کئی نو فمام نبوی دائی من المعتبین د ملامتیا منظوری دن کو ناو که بیا زان ملامت کئی آورت بانی بیا ملامتیا نمنظوری گی وقید ناو دیم اعتراض تا تبوئی چی ما نظر شکرانی منختی دا غیر اللہ بابا پنم بمیور کولی اور ترالی تارا لوی کدا شرک تیو دا مکوا نبیگانی خوبو لی دو خوب کی اریدل او ما بابا را غلیو او کٹی را بانی اولولو دائی جواب کی دلتا وقیدنا لهم قرآن آو وقیدنا او مقرر کری دیمگا مسلط کری دیمگا لهم پدی بانی پدی مشرکانو بانی قرآن آو ملگری قرآن آو شیطانان فزینو لهم پس خیط کری دی دیتاو فزینو لهم نو خیصہ کئی دیتاو ما بین ایدی ما چی مخیر دینی دنیا جن وما خلف وما چی رسول دینی انکار باس بعد الموت دعوتا خیصہ کئی او حامیم زخرف کے آیت 36 گو رئی اللہ ایت زمان کتاب پریخو نزف شیطان مسلط کو ما اب مسلط کو ما فی نشتم سپارا سور زخرف آیت 36 وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ سورۃ الزخرف په 15مه سپاره آیت نمبر 36 پک دی شم وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ او څوک چې هم کور د کتاب د مېرمان باندې سیانو څوک چې ډون د کتاب د مېرمان باندې سیانو ذکر د قرآن نوم دی سورہ حجر کوئی نحوہ آیات کی سوال سمجھ سپارہ اِنَّا نَا نُنَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً مگر آلے گلے لے قرآن ہاو مگا خام خالدی قرآن حفاظت کون کیو ذکر دا قرآن نم دے سورہ انبیاء کیم وئی واللہ سمجھ سپارہ آیت 50-55 سم کی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَانَكُنْ أَنزَلْنَاهُ وَهَذَا ذِكْرٌ وَهَذَا قُرْآنٌ فَنْدِ نَسِيَتِ مُبَارَكٌ دَبَرَكَتْ كِتَابٌ دَيْنَ خَيْرْ نَرَكْتِ دَبَرَكَتْ وَالَنِ أَنزَلْنَاوْنَا لِقْلِمْنَا دِلَ رَاو ذِكْرَ دَ قُرْآن نُمْ دِنُ سُرِ زُخْرُو كِوئِ وَمَيَا سُوَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ آسوك چِرُن سُوْنَ كِتَاب لندوالے چاچے ایرادو کو مخی وارو لو یا زانی رن کو دا قرآن نا شامکور سو دا قرآن نا ومائن یاسو ان ذکر الرحمنی آسا یاسو شامکور سو ومائن یاسو ان ذکر الرحمنی آسو کے شامکور سو دا کتاب دا میرو بان مرشانا یا آسا یاسو آسو کی رن سو دا کتاب دا میرو بان مرشانا زانی رنکو دا قرآن نا نقید لہو شیطانا مسلکم گا پد بانی شیطانو وولو قرینونا شیطان دد ملگری وی شیطانی بیا ملگری اللہ ویزی پی مسلط کما قرآن بانی دا شیطان نبچ کی گی سرے قرآن دار اللہ خبری دی کلام اللہ ہوتے حتی یسما کلام اللہ سورے توبہ کے شبگم آیات کی ہوئی دار اللہ خبری دی او شیطان پخفل ہوئی جزا اللہ نیرے گما دو ذریعے سورے انفال کوئی انی اخاف اللہ او سورے حشر کوئی انی اخاف اللہ جزا اللہ نیرے گما دیو جن حدیث شریف کی راڑی سے کلا آزان وے لکھی گی بانگ وے لکھی گی شیطان چرا آزان آوازوری ٹیزونا چے اوزغلی رکاہے کہ دا اللہ نمونے گی اللہ اکبر اللہ نہ دے یری گی ربل چاننے یری گی نالاوی چی زمان کتاب تری شاکا زمان کتاب دے پریخن بیاو شیطان دربانی مسلط کوما ندلتا ہوئی وقیدنا لهم قرآن آمن سلط کری دیمگا لهم پدئی باننے پدئی مشرکان باننے قرآن ملگری قرآن شیطانان فزینو لهم نو خیصت کری دی نیتا خیصت کئی دیتا ما بین ایدی ما چی مخیر دی نیتا دنیا جن وما قلبهم ده دنیا جن ده بدملی ده دهی وما قلبهم واجر سر دهی انکار ده قیامتنا وحقا او سابسو لگه دال ملقالو و دیبانی حکم ده عذابو فی امم فی پمانا موا موام من سرق ومنو قد خلاتو جبتا کی سراتی سیر من قبل محکن دهیناو من الجن والی سر پیریانو ده انسانانو ناو اِنَّهُمْ يَكِنَنْ دَيْكَانُوا دَيْ خَاسِرِينَ تَعَانِيَانْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ دارا کافرانو کار دے قرآن نوری دو قرآن پریخل دارا کافرانوی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ اَوَيْلْ بَعَا كَسَانُوا جِ کافرانو لَا تَسْمَوْ لِحَذَا الْقُرْآنِ وَقْمَ كِنگ دے دے قرآن تاو والغو فيه عشر كوي فوضل سلو دا قرآن كي لألكم طالبون خام خانجي تاسو غالب شئي خام خانجي تاسو زورا ور شئي اللہ وی قرآن ووری کافران وی می اوری اللہ وی اوری سور اعراف نحمد سپارا آیت 204 204 کے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْفِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَّا تِلْكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْفِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَنْفِتُوا شَفْشَيْنِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خَامَخَا جِتَا سُبْحَانَ رَحْمُ كَرِيشِ كَافِرَانَ وَيْنَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَسَانُوا كَافِرَانُ لا تسمعوا لهذا القرآن وغم كنيني قرآن تاو والغو فيه عشور كوي فوق دل سلد قرآن كي لعلكم تغلبون خاوخا جتاسو غالب شئي خاوخا جتاسو زورا ورشئي سورة سبا كي دو اسمج بارا كي آيات اكت كي اسكي ويلو كافران آنسا ويش يارو منوية نا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وقال الذين كفروا أهل باك سانو كافرانو لن نؤمن بهذا القرآن جلن منونغا جريمان نرولونغا فدي قرآن باني ولا بالذي بين يديه أن باك كتاب نباني جلن مخيو ندامن ويندين فقواني ها كتاب نمنو دارنگیم دی سورہ سبا کے آیت 43 کیم ہوئی دریس علیہ السلام کے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلاوا چلتے شو پدئی بانے آیاتنا زمگا واضحاو قالو ویز بدئی ما حاضاو نیدا اللہ رجل المغن سڑے دے ورینو اراد لری ایا سودا کم چی بن کی تاسو لرا وڑی تاسو لرا اما داغنا کانا چیو یعبدو آباؤکم عبادت کلو پلاران انساس وقالو اویل بدئی ما حدا نینا قرآن الا افکم ممترا مگر درو جیزان نجور شوی اذا زان ندرو جو کی وقال الذين كفروا اول با کسانو چې کافرانو للحق قران ته حق دار قران نوم دی یو کم فتنه می ز قران ټول قران کې بیان شوی دی للحق قران ته لما جاء امر کلا چراغ دیتاو ان هاذا نه دا قران الا سحر مبين مگر جادو دې ښکاراو سحر مبين جادو دې ښکاراو دلته وای چې کافرانو به مشرانو مکشرانو ته وی چې ماری دا قران او کله به وته وی خپل خدایان مپری سورې سواد وګوري مخکې دې شي وی د ریټم 12 سورې سواد آیت نمبر 6 وان تلق المنا امنهم ان امسوا وانفروا على آلیتكم ان هذا لشیء یراند وان تلق المنا امنهم او تاسنا شروعان شو مالدار من هم ددئینا او کشرانو تیوئی انیم سوزئی وزبیرو اکلک شئی صبر و اکلکی دوتا وزبیرو اکلک شئی علا آلیتکم فیمادت دمددگارانو ساسو انہا زال شئو یراندو یقنان دائیو سیرے جرے غواری یہ مشری غواری نو کافرانو ایک وقت مکرے قرآن تعالیٰ ہوئی فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ حَمِيم سِذَا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ فَصَامَ قَوْمَكُمْ غَافَكَ سَنُبَانِي كَفَرُوا تِكَافِرَانِ عَذَابًا شَدِيدًا عَذَابًا صَلْطًا وَلَنَجِيَنَّهُمْ خَوْفًا بَدَّبُورْكُمْ غَدَيْتَا سَذَا بُورْكُمْ غَدَيْتَا أَسْوَأَ بَدَّ سَذَا الَّذِي دَاغَ يَمَلُونَ كَانُوا يَمَلُونَ كِرَيْكُونَ کذالک هم دارنگی کذالک هم دا سخت عذاب ہو دا چار پا جزا او آداء اللہ النار سزا دا دشمنانو دا اللہ النار نار بدل لی جزانا لهم سید اللہ فی اپنی کی دار الخلد و دا حمیز کی رئی جزا ام بی ما کانو سزا دا پزا پا سبب داغی من چودی بی آیاتی نو فَيَتُنُوا زَمْغَيَ جَهَدُونَ اِنْكَارْكُنْكِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ سِغَدَ مَازِدًا تَبْمَانَ تَمُزَّارِ وَقَالَ الَّذِينَ اَعُبْهُ يَا كَسَانْ كَفْرُ جِكَ فِرَانِ قِيَامَتْكِ رَبَّنَا اِرْمَا زَمْغَ اَرِنَ الَّذِينِ اُخِمْغَ تَعَدْوَ كَسَانْ عَزُوَ اللَّهَنَا یعنی نا شیطانانو نا پیریان دیا شیط پیریانو دا انسانانو ناو نجالو ما چوگ زمگنی دوارو نراو تاحت اقدامینا لانی لقدمونو زمگناو اللہ چمگے گمرا کری مچاو خاچی پلا تفیبانیو گردو نجالو ما چوگ زمگنی دوارو نرا تاحت اقدامینا لانی لقدمونو زمگناو لیکونا دیر پارا چیشی دوارا من الاسفلین دا زلیلانو نا من الاسفلین دا زلیلانو نا ان اللذینا بیسکا کسان قالو چوائی دی ویل بدی آوائی دی ربون اللہ رب زمگیو اللہ نے او اصول کی دام ویلو چی قرآن کی کلا چه غدا ماضی پا مانا را مزاره را دی کلا را مزاره پا مانا را ماضی آغا سیاق و سباک سرا سره گوری آغا سمانا کئی بیا لگا دلتا ہے قال اللذین کفرو قیامت کی بہو وینو چه غدا ماضی دا پا مانا را مزاره این اللذین بیشک آکسان قالو تیوائی دی ویل بری ربن اللہ او دلتا قالو ویل بری نا چه پا خواهی او کوس وای نو سنل نه ماضی او مضارع دوار معنا کې ان الذين بذکا کسان قالوا جوای غیر بن الله رزم غي الله نه ثم استقاموا میاکلک باتجو په مسلوان استقامت دا ګران کار دی حضرت مجدد ارسطانی رحم الله مکتوبال کې کی الاستقامت فوق الکرامه استقامت او دا کرامت نا اوچه تا درجه دا استقامت دا گران کارو سوره هود کم آیت نمبر 114 گوری حال توئی استقامت دا گران کار دی سوره هود دولسمه سیپاره آیت نمبر 112 یوسل دولسم فاستقم کما امرتا ومن تاب ما کولا تتو فاستقم پس کلک ادرے گا نی ادرے گا کما امرتا نگسنگا چو کم کولی جیتا تا نبی علیہ السلام تا اویلی سو شیبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بودا سے بے وقتا اید اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل شیبنی ہودو و خواتوها زبودا کما سر ہودو دری پمیتن نور سورتنو زکا سر ہود کی وئی فاستاقم کما امرتا فسکلا قدر گانا کسنگا چوکم کولی جیتاتا سورہ شورا پین لسم آیات کی وئی وستاقم کما امیتا اقلق و درگانا کسنگا جو کم کولے سیتاتا اور سورہ نمل کی تیسو آیت بہن میں کی وان اطلو القرآن او حکم سہد ماتا چیز مالو لما قرآن دا نی غدرد اللہ گران کارو نی غدردو تے سپریدی نا استقامت دا گران کار دے دیر خلقی آغا مسئلہ شروع کیو دیر زور او شور سرا او بیا روز تو چلے گا منڈ ہوئی نبی آسترے چی او بیا کینی دیر کم خلق تی استقامت دا دیر گران کار دے او حدیث رکلازی انما الامال بالخواتیم دا عمل دا رمدار خاتمے لرے خاتمہ چی پا ایمان بانی چنو دا خوش قسمت دے او دا دیندار خلقو دا خوش قسمت خلقو نائی خاتمہ خوی خاتمه پا ایمان باندی او دیندارا خلق چی چی خاتمه دا چا خی ناواتا پا زنکدن که و تا فرشتی نتیجه وو ری چیزا تا پاس پی سوره نحل او پوری سوال لسمه سپارا سوره نحل سوال لسمه سپارا آیت نمبر 27 فرشتے وطا زنکدن کوئی قال اللذین اوتو العلم ان القیدی اليوم وسوء آل الكافرین اللذین تتوفاهم الملائکت ظالم انفسهم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ عالم بما کنتم تعملون فدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا الذين كسان قال الذين او يا كسانو ذل العلم چور کرے سیوا تعلم نہ توحید ان الخزي اليوم يقين الذلت رسوين ون وسوء او بدي عذاب على الكافرين بكافرن بني الذين كافرنا كسان تتوفاهم الملائكه يروح عقل لدينا فرنتين ظالمی انفوزیم پدا سیال کے چیزیاں دیکھوں کیوں پاکلو زنن باننے فالقاو سلمانو کے بدی دئی غار لراؤں او فرشتو توی ما کننا نامل من سو او نومنگا ملکون کی بداؤں بلا فرشتے بہت ہوئی بلا بے شکا تاسو بد عمل کراؤں زکمونگ تا اللہ ویلو چیدہ جہنمی دے او ان اللہ علیمون یقنن اللہ پوئی دے بما کنتم تعملون پابانے چیتا سو کولاو نبیہ بہتا زنکرن کی فرشتے کی روح اپنی نوتبوئی فدقلو افواب جاننما فداخل سے پدروازو تا جاننما خالدین فی ہمیشہ بے پدیکے روح تی نوالی ہوتا نتیجہ ہوتا ہو رہی اور جنتیان ہوتا آت 31 دور پسی بار جنتیانو بیان کئی قَذَلِكَ اِنْسِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين كسان متقين كسان تتوفاهم الملائكة كروح عقل يدينا فرسين طيبين وداسيان كيش خوشانا خوشانه فمرقباني علامہ اقبال وی نشان ایمان دی مومن باتو گویم چو مرگایت تمسن برن بی اونس دا مومن نخرت خیمہ چی مرگو تناشین پشن دبانی مسکاوی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ شفا کی دو خدا و تنان سوال جڑلی چی آخوز کنالو ویک تسجدوی ولی جاری استادن کدن نتمری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل وی گورا یو سرے دی آغا مزدوری کئی سار نتر مازیگر آ مازیگر اغل دیاری ملاوی کی نوزان خوشحالی خبری کدار خفگان دا خدا خوشحالی خبر را مونگا تکلیفونا تیر کریو دنیا کې اوس پراغي اجر راکې الله را کړو خوشاله خبره توي دینو خدا سيان کې چې خوشاله خوشاله په مرګ باندې یو سړی دنیا آباد کړی او دا آباد دې نه بنگلې نه دي صحرا تا نه خود خفای او دې دنیا نه ضرورت مطابق کار کړی اخرت ته تیاری کړی چې دا صحرا نه دې بیابان نه بنگلې دې نه خوشاله خوشاله توي دینو خوشحالا خوشحالی یقولونا ویوتفلیتی سلام علیکم بچا دی پتا سبانی نازا بنونا خودو خلل جنتا داخل جی جنتا بما کنتم تعملون فساو داخی من جی تاسو کولا آغا آساری بیا پا مخبان اشکاری دوارو یا چی والا خلق بوری بیا پتا لگی استقامت گران کارو اللہ و ان اللذین یقیناً کسان قالو چی آغی وائی ربن اللہ رب زمگ یو اللہ نے پالن کے زمگ یو اللہ نے سومت تقامو بیا کلک باتی زوپ دیبان نے استقامت دا گران کار دے کلک باتی کے دل گران کار دے دیر گران کار دے یو لگو یو دیوی دا دیر گران کار دے سومت تقامو بیا کلک باتی زوپ مسلبان نے نو چکلک پاتی تھی نیواز یو پاتی کی گی خپل خلاف ردی خلاف اگر شیخ القرآن مولانا انتی سیبا آئے او شیر اکثر ہوئی اپنے بھی ناخوش بیگانے بھی ناخوش میں زیر الہن کو کمی کے نسکا قند خپل امرانا خفری پردی امرانا خفری زکر زارو تا گڑھے لین شماو خپل او پردی به ټول دا نخفوئی ملگیتیا گرانا دا چی سمر دا مدی ٹیٹ کے نو آخیر کی بیا کی آوازی پاتی شی خدا اور بچی مور پلان دا ٹول بدن رسو چی آخیر کی سڑے آوازی دان دا پاتی کی گی سمت قامو بیاکلک پاتی جو پدی مسلح باننی نو چکلک پاتی شنو سڑے آوازی پاتی شی نا اللہ وی خفکے گا ما تتنزل علیہم الملائکتو رازی با پنیبانی فرشتے او فرشتے بہت ہوئی اللہ تخافو میرے گئی ولا تحزن مغم جنکے گئی وابشنو بالجنہ او زیر واقلی پا جنت باننی اللہ تیا جنت کن تم تو حدون کی تازو سرواد کولے شوا نبی علیہ السلام دعا گانیم قید خوف و حزنہ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلوة الدين وقهر الرجال هذري طول سيدني پناه وسرا الله پناه وانم پتا سرا لهمنا هم اغا غم توي چراغي سبب ني معلوم حزن اغي غم توي چراغي سبب معلومي او پناه وانم پتا سرا دا عجزينا چیزا مخلوق تا محتاج نشم عاجز نشم او دا سستای نا پناہ غارم او پناہ غارم پتا سر دا بزدلائی نا دا بخل نا دا غلبی دا قرض نا او دا غصی دا خلق نا نو یوازی بپا دکھے گی اللہ و یوازی نی تو زمان ربین کار کے دا بستا امداد کم سور محمد پا بیسون سبارا وما یا کیو یا ایو اللذین آمنو ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم مؤمنان تا خطاب کہ یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مؤمنانو ان تنصر الله کیندا تو ان تاسو د دین د الله ينصركم امداد بو کی تاسو ويثبت اقدامكم مضبوط بکی قدمنا تاسو ندلته وی الله یوازې بنی بیا فرشتے برا لگم استعمل کی چاہتا ہوں ان اللذین بیسکا کسان قالو چوائی آئی ربن اللہ پرن کے زمگئے واللہ نے سومت تقامو بیاک لک باتی جو پریمان صلبان نے تتنزل علیهم الملائکتو رازی ما پر ایبانی فریتے اور تبوی اللہ تخافو میرے گئی ولا تازنو مغم جنکے گئی واسرو بالجنہ اور زیر واقعی پر جنت باننی اللہ تیا جنت کن تم تو حدون چی تازو سروانا کھولے سوا نانو اولیاؤں کم مگا ملگری سانسیو دوستان ساسی ملگری ساسی فی الحیاتی دنیا و جن دنیا کے و فی الاخرہ او بدل بھئی پاخرت کے و لکم انسر تاسلر فی آبر جنت کی ما تشہی انفسکم آج واری زرن ساسو و لکم انسر تاسلر فی آبر جنت کی ما تدون آج واری تاسو پخلوانے کہ پخلے واری و کذر کے واری شیخ القرآن رحم اللہ اللہ نے مغفرت نصیب کی اللہ نے درجی بلندی کی وے کہ جنت تا اللہ بود تو نیال تا وزر قرآن درس کو موی ہاو دات اے اللہ تبین جو دیر خلق را لنا چوزو لقرآن ایم او قرآن دابا حال توی وے کہ قاندی شرک کی رازی جنتیان تبا اللہ وی قرآن لو رئی پا درجو خیل دی شیعو القرآن مولانا غلام خبیب صاحب یا مخ کرو دیتی جزم کل لراغ لیو وی قیامت کی بعد سور افوان کئی قیامت کی بعد اللہ پاک تو قرآن تلاوت پا پخفل کئی نوچی اللہ خفل لولی قرآن ناو سنگ افوان کئی عربیان عربو دا جمع لارشو یا دل تا سرے کیسر دوری دا عربیان و اہل زبانی دائی دا قرآن قرآن سون افوان کئی مونگا خوئی گرد وردو دا غی جبا دا دا غی رفلی نسو نخون کئی او بیا دا حرمین و شریفینو آئی مجلی آئی ایسی بیا تلاوت کئی دیر خون کئی او بیا اکثر منزونو کیا غی اگت تلاوت کئی انچی اللہ پاک اخفل تلاوت کئی دا و سو نخون کئی دنیا کی حدل تاکی سڑی اس گیاری گینا یو کارکو اس طرح سو خوب رازی کار میں دے کور میں خوشے دے بیمار ما آل تاکی خوب ما تشتہی انفسکم ولکم فی ما تدعون آلتا ہو چیسو غواری نو اللہ دی دمون رضا سی اللہ دی منگا ٹول مومنان مسلمانان بیسا و جنت تبوزی ذکر چو پیسا سی نیسا بانی بیاڈی رگرانا دا یو حدیث رکی راجی دا ابو داود انسان تبا اللہ انسان چکر جنت تلار چنو دے بوی اللہ ما عمل کرو نا اللہ وہ سر حساب کئی اس تیرسی دل کے اس شریف بخاری شریف ختم ہو یہ موقع رضو کے شیخ القرآن مولانا مطیب سے آئیم دا حدیث ویلو شیخ اللہ و بندہ سر حساب کئی کہ خطا پخفل عمل جنتو گٹلو تا تا یا ما دا یا پوز در کڑی وا سارا ٹول عمل دا واقع لو دی سرو تلا چی دانے عمل زیادتے ہو کہ سارا عمل زیادتے دا سی یو یو شیب ہوتا ہے دا یو یو نعمتو نا بوی اللہ دا صاحب میرا بانے جنت پا عمل بانے گران کر رہے دا اللہ نے مجھوں نے چلا واقع لے سم رہی اب اس مارا بیسا و بی کتاب دی جنت کے چھے سوگواری دلتا خوششتا نا دلتا ہو چھے سرے سوگواری اور یعنی کانو خلق بانے خود تکلیفون زیادی شیخ القرآن نحیم اللہ و دا حدیث دیر وی مصرات الدنیا مصرات الاخرہ دنیا کے چھے چاہ خوش آلے تیرے کداغی تکلیف ضرر اب آخرت کے وقت ملوئی گی مزرات دنیا مسرات الاخرہ دنیا تکلیفونا مسئبتونا داری خوشحالے با قیامت کی ملوئی گی انما العسر یسرن تکلیف پسے آسانتیا بھی اول تکلیف کی پختانوی اول اخلا رزان غواخی بیا اخرا رخکار غواخی دنیا لوگوں نے او سورج جن دیرا تکلیف تیر کا چامیشان میشہ جن دی پی خوشی اول سرے دا غواش زما دی بدن تا آرام ملوئی خو خوراک وی خو کپڑا وی خو مکان وی او خو نعمتون وی خدا بیا دو قسم دی یو دا دی دنیا دی او یو دا آقی دنیا دی نو اخیار سرے اغا دیر فائدی لکوشش کئی اخیار سرے چی اغا ہوئی چی اللہ اغا دیر ہمیشہ جن چی آمی خوشی خیر دا کدا دا دنیا جن لغن دے کدا غیر پار وقف کمو دا تکلیفون خیر دا برداشت کم او کمکل سرے چی ناوی دا یو سور دی جن دی مرا ہوئی مزیو کا آغازین ہوئی سوک را غلی آزینا اللہ قرآن نالے گلے رے انبیاء علیہ السلام را لے گلی وعید تٹھول الوے لے رے نا قرآن ناواق لدرہ تارسوئی وَلَكُمْ فِيهَا وَسَنِ تَعْسُنَا پَرِ جَنَّنْكِ مَا تَشْتَئِ انفُسُكُمْ آتِ وَارِ زُلُنَا تَعْسُ وَلَكُمْ آتَنِ تَعْسُنَا رَو فِي اپنِ جَنَّنْكِ مَا تَدَّعُنَا تِ وَارِ تَعْسُ فَقْلَوَانِ نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ مِلْ مَا سِيَا بَيْنَا تَرَبَعُ بَخُنْ كِيَا مِرْبَانْ بَادْشَعُ او چې دا الله ملمسی کړیا بسنګ ای بیا دا الله ملمسیا نزلا من غفور الرحیم ملمسیا بین تربا بخون کې مهربان ملمسیا نو کدا جنت غواړي دا الله ملمسیا غواړي دا الله دیدار غواړي دا الله رضا غواړي نو اوس هغه کار د تخی ته غیر پر څه عمل وکړ دې دا عمل وکا ومن احسن توحید زکا ومن احسن قولا ممن دعا الی الله وامل سوالیان ومن احسن سوک دن الخیستا قولا فرنا کی ممن دعا چانا دعا الی الله کرا غاری خلق کرا بلی خلقا الی الله توحید دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا وامل سوالیان عمل کرے نیکا نیک عمل قاضی بیزاری رحمہ اللہ هاوی الامل صالح ما سو وغاشارو نیک عمل آگره چی شریعت تو تنیک عملو چی نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی ومن ناسن و سوک دنیل خیستا قولا فرینا کی ممن دا چانا دعا الاللہ کنا واری خلق را بلی خلق کتاب دا اللہ تا توئی دا اللہ تا وامل اسوالینا ملک رینیکا وقالا اوائد اننی اکنز جمع من المسلمین دارا کیودن کو نیما اللہ تا ولا تنسر الحسنت ان دا برابر نیکی نیکو کے غٹ نیکی توحید دیکھا جی توحیدی نوری نیکی دا سر نمنظوری گی نا قرآن اگا اصل ترجو کہ ولا تنسر الحسنت ان دا برابر بیان دا توحید ولا سیان بیان دا شرک حسنت توحید سیئا شرک ننے برابر بیان دا توحید آن بیان دا شرکا ادفا دفکا لرکا بلتی پاغتنی قبانی یا آسنو چا بہترین تنکنا آخر طریقنا فیض اللذی پسنا سا پا کسا بینکا چی پمینسا کیوں بینو پمیندنکی عداوتن دشمنی دا کانو تمرکن دے ولی خمیم دوست مہربان شیخ القرآن رحمہ اللہ با کلا کلا واقعہ ذکر کول خپل وی بوڑا بابا او کنزل کولو ما مسئلہ بیانولا وی ما تے بابا سونا خون کئی دے سر دا کنزل دا خلا کی دے غاہون نیچ سرے بوڑا سرے خیستا کولی گیرے دے دا کنزل دا سر سمر خون کی بابا یا دو کنزل نورو کا ناول ازان و ملامت وی کم دا لکلی وی ازان لکنزل کولو دا سی طریقہ استعمال کا دوست پنی خوکا انہو علی الخمیم تو وہ اکنے نے دوست مہربان وما یلقاها انور کلے کی دا خوی اللہ الذین مگرا کسانو دا صبرو چاہ اکلکی پا مسئلہ باننی صبرو اکلکی دو سے چاہ اکلکی پا قرآن باننی اکلکی پا توحید باننی سینہ چلوئی پا کیار سجے گی دیو جنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوال کئی سورۃ طہ کی دیشی وچ اللہ زما سینہ کولو کے زما سینہ کولو کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی موسیٰ علیہ السلام سے کلا اللہ تو سوال کئی سورۃ طہ 5 آیت نمبر 25 قال رب اشرح لی صدری وہ موسیٰ علیہ السلام وانا با زما پرانی سینہ زما پرانے دی مالا سینہ زمان ویسر لی امنی واسان کی ماتا کار زمان بیان زمان وحلو لوگتا تم من لسانی او پرانے دی غٹا دجبی زمان یا قہو قولی چی پوشی دی زمان پوئی نابالنی کل کل سری سری لم دیری او فساحت و بلاغت نوی اغبت تا منتقل کی گنا بل سری بکوئی گنا اخلاص نوی جبا کے فساحت و بلاغت نوی موسیٰ علیہ السلام وی اللہ زمان سینہ پرانے دی چی سینا لوی پوتانوی ده فلانی سینا وی لوی ده ده لوی سینی خواهن ده ارسپا کی زیگی اللہ زمان سینا پرانی ده ده جب غوٹا میں پرانی ده چی خلق زمان پا وینا بانی پوشی دیو جنرد نبی علیہ السلام سینا اللہ کلاو کرے وان علم ناشرا لکا سوادرا کاؤ ووزانا انکا ادرک سورہ انسرا کی رازی آیا مونگا نو کلاو کرستا سینا جبرائیل علیہ السلام وتے سینا کلاو کرے پا زمزم بانی وینزلے وان او سنن آغینا دنبی علیہ السلام زلو بیا تنگی دو سورہ آرام کیولا تسلی ورکی دوی ما کفل آیا کن پین سوادر کا را جمینو پس نریجی پسینا ساکے تنگ کیا منو در رسول در قرآن نو دا قرآن دا لوی بوج دے لیکن نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی سوری زمد مزمل ہو پین زمان کہ انا سنوکی علیکا قولا سقیلا یقینا وزم گا پتابانی وینا درانا دا درون بوج دے نزک اللہ ہوئی وما یلقاها انا اخلی دی خویلنا الا الذین مگر کسان صبرون کیا وہی صبر کئی پا تکلیف نمانی کلپی پا مسلمانی وما یلقاها انا اخلی دی خویلنا الا ذو حظ عظیم مگر خاون دبر خیلوین وما یلزغنکا او کورا سنگی تاتا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ أَوْ قُرَنْسِي تَتَ وَسْوَسَا تُنْغَا مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ نَزْغٌ وَسْوَسَا تُنْغَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُپَنَا غَوَرَ فَاللَّهَ سَارَا مَا شُمْ كِي كَلَ يَرِيكِ يَا سُكِي رَي وَهِ غَزْبَ دَاجِ تَرَيْمَا وَهِ غَزْبَ بِبِي تَيْمْ زَبَدِي وَسْتَاسْ تَيَادُو مَوِي نَا مَا شُمَان بِيَاوْ يَرِيكِ وَهِ زَبَ دَاجِ تَيْمْ تَابَ وَدَوَ تَيَادُو مَوِي اکور کی چیم رونا خیان خلق میانس کی جگر کئی نویور گا زبا بی بی ترے ما زبا داجی ترے ما ناغو یری شیطان دا توسوسا چاہی فستا ایزب اللہ فناغوانا پا اللہ سرا ویزب اللہ ترے ما اور شیطان وی انی اقاف اللہ یقنا زین اگما دا اللہ نا شیطان دا اللہ نیری نو اللہ تے یاد کرو ایزب دا اللہ تے یادو ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلتی هو سوسا تاتی نو اللہ تے یادوا سورہ انفال وری شیطان وی جدا اللہ نیرے گما لسون شبارا سورہ انفال آیت القالی وقالا انی بری ام منکم انی اراما لا ترون انی اقاف اللہ وقالا اوے شیطان انی بری ام منکم یقنز بیزار من تا سنا انی آر یقنز انما ما لقد فریتو لا ترون چنو نیتانسو انی اقاف اللہ یقنز دیرگ ما دا اللہ نا اللہ نیرگی انی اقاف اللہ یقنز دیرگ ما دا اللہ نا اور سورہ حشر کم حالتن شیطان وی شبارت سمیان کی اتو اسم زبارہ سورہ حشر آیت نمبر 16 انی اقاف اللہ فلما کما صلی شیطان اذ قال الانسان للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری ام منکا اوے شیطان یکنن زبی زار منتانا انی اقاف اللہ یکنن زیر اگمتا اللہ رب العالمین چپالن کے مخلوقات ہو دے نو اللہ لیا دوا اللہ وی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ او قُرَنْ شِيْتَا تَوَسْوَسَ لَشَيْطَانَ نَدْوَنْ وَسْوَسَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهُ نُبَنَا فَانَا فَا اللَّهَ سَرَا اِنَّوْ يَكِنَنْ دَاللَّهُ وَسَّمِيُ الْعَلِيمُ دِعْنِ دُنْكِ عَلِمْ نَي دَلَيْلِ اَقْلِيَا وَمِنْ آيَاتِ يَوْمَا زِنْزَلَيْلُ دَاللَّهُ وَشَانْتُ وَنْوَرُ وَالْقَمَرَ وَسْفُغْمَئِ لَا تَجُلُوا سَجْدَ وَكَوِلِ شَانْتِنْ وَتَوْلَى لِلْقَمَرِ وَنُسْفُغْمَئِتَوْا وَجُدُوا لِلَّهُ وَسَجْدَوْكِ اللَّهُ الَّذِي عَزَاتَوْا خَلَقَهُنَّا تِبِنَا قِرِدِ دَيْلَرَوْا خَلَقَهُنَّا هُنَّ زُمِرْتَ مُوَنَّسِ رَاجِكُ پیرا گری دی دی لرائن کنتم کچری تانسو ایاو دی اللہ تاو خلقهن هن زمیر دا مونسی راجی کو دی آیاتون تزکا آیات تیرے مونس تے ومن آیاتین خلقهن چی بینا کرینی نیدارو ان کنتم ایاو تابدون کچن تاسو دی اللہ لر عبادت کون کیا فنیتا برو پس کچروان دلدائی فالنزین نو ملکی آفرتین در رب کام کی پنی در افسادی اسر بیونا فاکی بین ایلو دی اللہ لر بللیل و النہار اسپا و رضا وهم لا اسامون دین سلکی پی بادت دالنا ومن آیات یعباد سلیل دالنا انکا اداری تیقین انتا ترد آردو اوین ازمکا خاصیتن اوچا فیضا انزلنا فسنا سا پر اوارمگا لیا پدیبا نیما باران احتزتو نقشا لسی تازشی وربت اوپر دیگی ان اللہ یقین حوزاتو آیا ہاو چی جوندے کئی تازا کئی دیزمکی لراو لموحی الموتاو خواب خواد جوندی وکی ملو لراو انو یقین داللو علا کل شیر قدیر پایسید بانی قدرت والنے ان اللہ زینا بیسکا کسان یلوحی دوناو چی کجروی کئی کوگوالے کئی لحظ تا لحظ کوئی کوگوالے لغوی مانا کوگوالے لحظ آو اکا بر سکنی وی لحظ پکیو کنا کو پارخ بانے کندو کنی ویدہ لحظ دے ان اللہ زینا کننا کسان یلوحی دونا چی کوگوالے کئی دے کجروی کئی دے فی آیاتنا پیتنو زمگی لا یخوانا نسی پٹے دے دے علینا پمبانی افا من آیا سوکی القا چوکر نسی فننانی پور کے خیر الگرد امن یا سوکاو یا تی چرا مسیح آمنا زیدہ امنتاو یوم القیام قند قیامتا زیدہ امنتاو زیدہ بکی دوتا دعورنا یوم القیام قند قیامتا اے معلوم ما شیدم امر لتحدیدو جسے دیکھو خی کوا کتے بسی اے معلوم ما شیدم عمل گویا چی خوا خزین تانسو اینو یکنن دا اللہ بی ما پابانی تا ملونا چی کوئی تانسو بسیر لیدن کہنے این اللہ دین اکننا کسان کفرو چی کافرانی کفر کرے بے ذکرے پا قرآن باننی لما جا اومر کرا چرا غیر نہیں چاہو نسزا بور کرے سی و اینو یکنن شاندانے لکھ یقیناً دا و انہو یقیناً دا کتاب دا ذکر لکتاب العزیز خامخا کتاب دے والے بزر اور لا یاتین باطلو نرازین تباطل من بین ادائی مکر دینا ولا من خلف اونر سر دینا تنزیل نراتل دری کتاب من حکیم دا طرف حکیم حکمت والا ذات حمیر سیل سی ذات مری ما یقال لکا نشوے لیتا تاو اللہ ما قد وقیلاو مگر آج بتا کی سر ویلے سیلے رسولین انبیاء علیہ السلام تا ویلے سیو انبیاء علیہ السلام تا من قبل ایک موقع نتاناو در طول انبیاء علیہ السلام میشن چیو ناغیو سوری انبیاء کی دیشیو جو اللہ سمجھ سپارا آت پچیس کے پینجی سم کے وما انسلنا من قبل ایک امیر رسولین اللہ نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون تو الانبیاء علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے وا لیکن ما یقال لکا نشیر لیتا تا الا ما مگر حاق نقیل لرزولی جب تا کی سرائے نشیر انبیاء علیہ السلام تا من قام لیکو موکن استانا ان ربکا بیش اکرمتا لزو معفرت خامقا خاوند بخلن وزو اقاب علیم آقا ہندہ عذاب دردناک نہیں موسکو نیا سبکو بانگوئے